Rosjanie opublikowali swoje warunki zawieszenia broni. Będzie wniosek do Sejmu w sprawie wotum zaufania dla rządu. Premier Donald Tusk w powyborczym wystąpieniu mówił, że plan działania rządu przy nowym prezydencie będzie wymagać jedności i odwagi od całej koalicji 15 października. Szef rządu dodał, że jest jeszcze zbyt wiele do zrobienia. Poczynając od spraw międzynarodowych, budowy potężnej armii i silnej gospodarki, repolonizacji przemysłu, przez bezpieczeństwo socjalne i usługi państwa, aż do rozliczeń i walki z przestępczością. Ten plan wymagać będzie jedności i odwagi od całej koalicji 15 października. Pierwszym testem będzie wotum zaufania, o które zwrócę się do Sejmu w najbliższym czasie. Chcę, aby wszyscy zobaczyli, także nasi przeciwnicy, w kraju i za granicą, że jesteśmy gotowi na tę sytuację, że rozumiemy powagę chwili, ale że nie zamierzamy cofnąć się ani o krok. Premier mówił też, że w zgodzie z konstytucją rząd będzie współpracował z nowym prezydentem wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe. Dodał, że jest przygotowany plan awaryjny zakładający trudną kohabitację. Jarosław Kaczyński stwierdził, że po wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich potrzebny jest w Polsce rząd techniczny. Podczas wystąpienia w Warszawie prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że taki gabinet musi być apolityczny i składać się ze specjalistów. Podkreślił, że na jego czele nie musi stać ktoś związany z PiS-em. Szef tego rządu musi być wyłoniony w rozmowach z tymi wszystkimi, którzy by byli gotowi taki pomysł poprzeć, tego rodzaju projekt poprzeć. I to nie musiał być człowiek, który ma z nami jakieś związki. Prezes PiS-u jest pewny, że pomysł stworzenia takiego rządu spotka się z aprobatą urzędującego i nowo wybranego prezydenta. Kobiety za Trzaskowskim, mężczyźni za Nawrockim. Języczkiem uwagi byli młodzi wyborcy. Ci, mimo sympatii politycznych dla Sławomira Mentzena i Adriana Zandberga, w drugiej turze postawili na kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Głosy seniorów podzielone były niemal po połowie, z niewielką przewagą w stronę kandydata Koalicji Obywatelskiej. Najmłodsza grupa wiekowa z prawem do głosowania swoje preferencje polityczne wyraziła w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Gdyby pod uwagę brane były tylko głosy ludzi w wieku od 18 do 29 lat, do drugiej tury przeszliby kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen z blisko 35% poparciem i Adrian Zandberg z partii Razem z poparciem prawie 20% ich głosów. Niespodzianką pewną jest to, że młodych przejął Nawrocki. Analizuje socjolog UW dr Wojciech Rafałowski. Młodzi ludzie byli tutaj decydujący, ponieważ to oni musieli sobie szukać nowych kandydatów do poparcia po pierwszej turze wyborów. Ta walka była o tyle dziwna, że razem nie sformułowano żadnych konkretnych propozycji dla tej grupy. Się okazało, że jednak to taka antysystemowa, buntownicza kreacja Karola Nawrockiego była bardziej przekonująca. Kandydat PiS dostał od nich blisko 52% wsparcie, choć w pierwszej turze poparło go niespełna 11% najmłodszych wyborców. Agata Król, Polskie Radio. Rosjanie upublicznili swoje warunki zawieszenia broni, które przekazali dziś ukraińskiej delegacji w Stambule. W dokumencie znajduje się kilka ultimatów, wśród nich przeprowadzenie wyborów, oddanie Rosji wschodnich ukraińskich obwodów, ale także ograniczenie liczebności ukraińskiej armii, rezygnacja z sojuszów i zgoda na rusyfikację. Tekst tak zwanego memorandum opublikowały rosyjskie media państwowe. Wśród żądań Rosji przekazanych Ukraińcom znalazło się wycofanie ukraińskiego wojska z obwodów zaporowskiego, donieckiego, ługańskiego i chersońskiego. Rosyjskie warunki wstrzymania ognia to także ograniczenie liczebności sił zbrojnych Ukrainy, wstrzymanie mobilizacji i zakończenie zagranicznych dostaw broni, w tym przekazywania danych wywiadowczych i łączności satelitarnej. Ponadto językowi rosyjskiemu proponuje się nadanie statusu języka urzędowego. W tekście mowa też o zniesieniu ograniczeń dla rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Pierwsze komentarze nad Dnieprem wymogi Rosji określają mianem żądania pełnej kapitulacji i celowym postawieniem warunków zaporowych, których Ukraina po prostu nie może przyjąć. Paweł Buszko, Polskie Radio. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra. Na Mazowszu i w kilku regionach centralnej Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. Hydrolodzy ostrzegają przed niskimi stanami wód, szczególnie w mniejszych rzekach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wsparcie Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Sezon klubowy praktycznie już za nami. Teraz czas na reprezentację. W Katowicach rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej kadry Polski. Tym razem bez kapitana Roberta Lewandowskiego, a na początku również bez kilku innych zawodników, o czym mówi selekcjoner Michał Probierz. Nikola Zalewski i Piotr Zieliński będą dopiero jutro, bo dałem im jeden dzień więcej wolnego, żeby po prostu też jeszcze po tym finale u siebie trochę odpoczęli, a Mateusz Bogusz ze względów logistycznych.

Zbliża się 10 po 9 w programie trzecim Polskiego Radia. Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Dziś w programie muzyka lekka, łatwa i przyjemna, zwłaszcza w pierwszej godzinie. Zaczynamy. Like our world had to tumble and crash. Seasons change and your love didn't last. Think I found someone who loves me. Somebody that's so proud that they found me. Someone who loves me in every way. Grał Drug Dealer, czyli Michael Collins, śpiewała Wise Blood, czyli Natalie Merring, jedna z najzdolniejszych amerykańskich piosenkarek ostatnich kilkunastu lat. Wciąż czekamy na nowy album, na razie cisza, ale podobno jest szansa, że się w tym roku jeszcze ukaże nowa płyta Wise Blood. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, posłuchamy za chwilę artystki, która wydała niedawno, wiosną, jeszcze właściwie trwającą wiosną, nową trzecią płytę. Mowa o Alexandrze Xavier McDermott. Ta artystka za mniej więcej dwa tygodnie będzie obchodziła 30 urodziny i dziś posłuchamy dwóch piosenek z jej trzeciego albumu zatytułowanego Beneath the Lily Pad. They carry on, no matter what I do. The sunset. fence at high tide. The ocean always sweeps me back to you. The stars arrange around the ever-waxing moon, and Venus, in some planetary way, she orbits around me and next to you. śpiewała Alexandra Savior. To były dwie piosenki z jej najnowszego albumu zatytułowanego Beneath the Lilypad, tytuły Venus i The Mothership. Słychać inspirację twórczością na przykład Julie Cruz. Zresztą Aleksandra jest za pan brat z klimatami filmowymi. Jedna z jej wcześniejszych piosenek została wykorzystana w drugiej serii serialu True Detective. To tyle, jeśli chodzi o Aleksandrę. Teraz przechodzimy do jednego z ciekawszych barytonów ostatnich kilku, a może nawet parunastu lat. Chodzi o Matta Maltese. To artysta, który urodził się w Anglii, chociaż rodzice mają obywatelstwo kanadyjskie, a ojciec pochodzi z Włoch. Stąd też takie, a nie inne nazwisko. Niedawno ukazał się już szósty album Matta zatytułowany Hers i na nim jest kilka pięknych piosenek. Travel the world. But you don't have the girl. Gibraltar to Malta, maybe to Spain. Verona, Nebraska, it's all in vain. Cause there's no holiday from yourself. Evening, Louisiana. I used to have a perfect love. We'd talk until our lips fell off. Śpiewał Matt Maltese. To były dwie piosenki z jego szóstego, najnowszego albumu, dopiero co wydanego. Płyta zatytułowana jest Hers, a piosenki Tangled i Holiday from Yourself. Na pewno jeszcze będziemy wracać do nagrań tego artysty. Za chwilę z kolei wrócimy do płyty, która już pojawiła się we fragmentach w audycji GH+, ale ewidentnie zasługuje na to, by do niej wrócić. Irlandzka wokalistka Maria Somerville przed paroma tygodniami wydała swój drugi album zatytułowany Laster dla wytwórni 4AD. I tu się wszystko zgadza, dlatego że klimat piosenek Marii pasuje do 4AD jak rzadko której innej artystki. Zresztą za chwilę będą Państwo mogli się przekonać na własne uszy. Na początek utwór zatytułowany Projections. Słuchaliśmy Mary Somerville, to były piosenki z jej drugiego albumu Luster, dwa tytuły Projections i Spring. Teraz częściowo pozostaniemy w Europie, a częściowo nie, dlatego że posłuchamy Lucrecji Dalt. To jest co prawda pseudonim artystyczny, ale artystka pochodzi z Kolumbii, ale mieszka obecnie w Berlinie. Naprawdę nazywa się Maria Lucrecia Perez Lopez i nie ma jej nowej płyty na razie. Ostatnio okazała się przed mniej więcej 3 laty, ale są nowe piosenki, które ten album zapowiadają. Powinien się jeszcze w tym roku zdążyć ukazać. Lucrecia Dalt, Divina. Thank you. and the world. I visualized fire, a bloom of desire. Hurricane burn, burn, and flesh, flesh, crying as you. Van rebasando el ritmo del deseo. A su lado va un Prometeo en un pacto fino en México. Oh. Y lo que te encuentras en pedacitos, todo el conspirar. The walls

still a lot to learn and understand. These fires never stop. Please believe. When this joke is tired of laughing, I will hear the promise of my Orpheus. Śpiewał David Sylvian, to była kompozycja jego własna, Orpheus, z płyty Secrets of the Beehive z roku 1987. Na fortepianie w tym utworze zagrał sam Ryuichi Sakamoto. Współpracownik, wielokrotny współpracownik i przyjaciel Davida Sylwiana, niestety już od jakiegoś czasu nieżyjący. Na zakończenie, no prawie na zakończenie tej części audycji, Lily Hyatt, zupełnie inna bajka. Listening to